سلاوینگ فیض، فیض بھائی اگر کوئی شخص اللہ کی قسم غصے میں کھا لیتا ہے کوئی چیز کرنے کے لیے اور اب وہ چیز کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو کیا وہ قسم اس پر واجب ہوگی؟ بھائی نے ایک سوال کیا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیتا ہے غصے میں اور اس کے بعد پھر وہ چیز پر عمل نہیں کر پاتا تو کیا وہ قسم واجب ہوں گی؟ تو دیکھیے، اگر کسی شخص نے غصے میں اللہ کی قسم کھائی، ٹھیک، یا جو ہے خوشی میں اللہ کی قسم کھائی، یا عام حالت میں اللہ کی قسم کھائی اور ایسی چیز پہ کھائی جس کرنا حلال تھا اس کے لیے، حرام چیزوں پہ نہیں، کہ جیسے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شراب پینا شروع کر دوں گا، اب میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اب سے میں زنا کروں گا، تو یہ تو نہیں ہوں گی، لیکن ایسی قسم کھائی جو حلال چیز پر تھی، جو وہ کر سکتا، جیسا مثال دو اللہ کی قسم اب تیرے گھر پر نہیں آؤں گا، حلال مطلب کسی گھر پہ نہیں جانے کا آدمی اختیار، لیکن وہ شرعی بنیاد پہ ہو، ٹھیک ہے، حلال چیز کی قسم کھا لی، اب وہ نادم ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے وہ قسم کھائی تھی، حالانکہ عام اعتبار سے وہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، جانا نہیں چاہتا تھا یا فلاں ہے، تو اگر اس نے کسی ایسی چیز کی قسم کھائی اور وہ مجبور ہے اب توڑنے کے اوپر، تو پھر اس کو وہ قسم توڑ دینا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی، اللہ آج سے میں تمباکو نہیں کھاؤں گا، سگریٹ بیڑی چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر بول رہا ہے میرے سے وہ قسم نہیں ہو رہی پوری، تو میں تب کہوں گا وہ قسم کا آپ کو پورا کرنا ہی چاہیے، یہ تو بہت اچھی قسم کھائی تھی آپ نے، وہ اس کو پورا کیجیے، ہے نا، نہیں تو کیا ہوتا، آدمی ویسی قسموں کو بھی توڑ دیتا پھر، چونکہ اب جواز مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی حلال چیز کی قسم کھائی تھی جس کو آپ کر سکتے تھے، لیکن اب آپ چاہ رہے کہ وہ نہیں کرنا، وہ غلط ہو گیا مجھ سے، تو آپ وہ قسم کو توڑ سکتے ہیں اور قسم کا کفارہ دے دیجیے آپ، اللہ کی قسم کھانے کا کفارہ یہ ہوں گا جو اگر آپ اس کو توڑ دے تو قسم کھا کر، پہلا ہے کہ غلام آزاد کیا جائے، غلامی نہیں اس لیے اب وہ چیز میں نے نہیں کہی، پھر 10 مسکینوں کو کھانا، 10 مسکینوں کو کپڑے، 3 دن کے روزے، اب لوگ کیا کرتے ہیں ہمیشہ 3 دن کے روزے، 3 دن کے روزے، 3 دن کے روزے، یہ باقی چکر میں جاتے ہیں کھلانے اور پلانے کے، حالانکہ سیکوینس کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا یہ نہ ہو تو، 10 مسکینوں کھانا کھلانا یہ نہ ہو تو، 10 مسکینوں کپڑے پہنانا یہ بھی نہ ہو تو، پھر 3 دن کے روزے رکھنا، ہم سب سے شارٹ کٹ 3 دن کے روزے، کھلانا پلانا پہنانا کہے کے لیے سیکوینس میں جائے، تو غلام نہیں ہے تو کھلانے سے شروع کیجیے، بہرحال کوئی آدمی مجبور ہے 3 دن کے روزے، تو اس کا کفارہ آپ کو قسم کا دینا ہوگا، لیکن اگر کسی ایسی چیز پہ قسم کھائی تھی جو کہ کرنا حرام ہے شریعت میں، آپ کر رہے تھے اس سے رکنے کے لیے کھائی، تو میں کہوں گا گو آن، کنٹینیو کیجیے اس قسم کو، مت توڑیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی توڑنے مجبور ہے کسی حلال چیز کی قسم کھائی تھی لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے کام، تو بہرحال وہ پھر قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے۔